Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah El-Kariya suresinin açıklaması nasip olsun inşallah. El-Kariya suresi. Bu sure kısa sureden biridir. O ayet-i kerime. İşin tabi çok gerçekler var içerisinde. Surenin başında Kariya kelime geçtiği için Rabb'in ismi veriliyor. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kariyatı Mel-Kari'a Velham buyuruyor. El-Kariyatı Kari'a. Kıyametin bir ismi de El-Kariyadır, kıyametin. El-Vakı'a, El-Hakka gibi isimleri var. Yani kıyamete aşama aşama. İlk kıyametin alameti başlangıcı El-Kari'a ile başlıyor. El-Kari'a birdenbire bir ses anlamına geliyor böyle. Su üfürülecek. Üfürülecek böyle. Bir an yayıp sallanacak tabii. Mağazan ses çıkacak. Burada Rabbimiz soruyor. Mel-Kari'a nedir Kari'a? Hümadrake Mel-Kari'a. Habibim Muhammed'im sen buna ne anladın Kari'a'dan? Peygamber de olsa yaşamadan bir şeyi bilemiyor muhtemelen böyle. Yani kıyamet kopmadan, o günleri görmeden, tabi Peygamberimizin bilgi çok bize muazzam fazla böyle, kıyaslamaz bizimle beraber. Ama o hali yaşamadan önce, tabi Peygamber tam bile bilemez bunları böyle. Bu işi Mevlam bize için izah ediyor bunları, ne olduğunu, Kariyanı böyle. Dört melekten birinin ismi İsa Aleyhisselam'dır. İsa, onun da görevi sur ağzında onu üflemek. Sur böyle. Nedir sur? Bilemiyoruz tabii böyle. Yalnız yedi semadan daha büyük. Yani ne kadar varsa hepsi içe alır bir galaksi içe alır böyle. Yedi semadan daha büyük sur. İsa Aleyhisselam arşın altında onun makamı. Bir gün soruyor sahabeler. Ya Resulallah, sen Hatemiliyasın, Resulullah, Habibullah'sın sen. Hiç yolda senin gülünü görmedik. Senin hüzünü görüyoruz böyle. Hüzünlüsün. Neden ya Resulallah? Şöyle bu Aleyhisselam Hazretleri, Eshabım. Arşlara bakıyorum. İsa Aleyhisselam arşın altında, ağzına sur, emir bekliyor Mevla'ya, üflemek suru böyle böyle. Ben de her an üfleyebilir derken böyle, ona bakıyorum böyle böyle. Yani kıyamet tabi her zaman kopabilir. Derler. Alametleri var bunların. Alametlerin çoğu artık belirdi. Artık belir alametler artık böyle. Yani doğal dengelerin bozulması, hava kirliliği, su kirliliği, toprakların kirliliği, bu hercümerç terör olayları, hep buna kıyamet alametleri bunlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de aşamalara kıyametin mesela biri ve izel biharu fucciret böyle buyuruyor. Denizler taşacak. Deniz taşacak, denizler taşacaklar böyle. Şimdi niye taşmıyorlar? Hava ısısı bunu dengeliyor. Havada ısınınca erice bütün karlar, dağlarda. Erecek buzlar. Tabi ne olacak bunlar? Derini taşıyacak böyle. Önce sahiller, helak olacak sahiller. Helak olacak böyle. Yine Mevla buyuruyor. İz tamam fatırat. Gök yarılacak böyle. Altma püfe tabi yarılacak. Yani dünya yaşamaz hale olacak dünya böyle. Dünyada her gün beş deniyor böyle. Yani sıkıntı olur insanda böyle. Doğal denge bozulunca İnsanın dengesi bozulacak insanların da. Sıkıntı, bunalım, darlık, her şey mecbur böyle. Allah korusun. Mesela günümüzde bakıyorsun bir yol vermesinden adam çekiyor silahı vuruyor böyle. Bir araba yol vermesinden böyle böyle. Değer mi değmez mi böyle madem böyle. Değer mi değmez böyle böyle. Bir gün yıllarca önce köyde oturan biri kendisi iyi tanıştım kendisiyle sohbetlere gelirdi. Yolla karşılaştık. Hayır, buna bakmadı böyle. Öyle sanki bir kafasına büyük muazzam bir şey takmış kafasına. Öyle hüzünlü, dertli elini böyle önüne bakıyor, böyle ağrına gidiyor. Merak ettim. Böyle bir derdim var bunu dedim böyle. Yani bana selam vermedi. Görmedi yani böyle. Arkasına gittim, selam verdim. Aleyküm selam dedi böyle. Gayet ama dertli bir kederli hali. Dedim, ne var bu şekilde? Dedi ki, komşum var dedi, köyde dedi böyle. Çok ahlaksız bir insan dedi böyle. Yani benimle uğraşıyor. Geçen tarlada hanımla beraber dedi, yanımıza geldi. Bana çok akarttı bana dedi, hanım yanında dedi böyle. Ağır söyledi. O an dedi, silahım olsa onu vurdum dedi böyle. Yoktu silahım dedi böyle. Düştüm, taştım dedi böyle, günlerce uyumadım dedi böyle. Kararım bunu vurmaya dedi böyle. Hep bana satışıyor böyle, böyle. Ben durup dururken akarttı bana dedi böyle. Adam pazarına bir tabanca almaya gelmiş. Bunu şey yapmadı. Onu vurmaya karar vermiş böyle. Onu vuracağım ben de böyle. Peki dedim, onu vursa ne olacak Serpil'e buradan sonra? Bir dedim, senin durumun. Yakalanacaksın. Yakalanacaksın. Eline kelepçe. Kıvırtıcıkla seni böyle. Tabii takip yapılacak. Ondan sonra mahkemeler olacak dedi böyle. Onun idam cezası vardı böyle. İdamdan kurtulsan bile... Ama sonunda artık müebbet hapis böyle. Hapis böyle. Artı hayatı bitti seninle böyle. O kapalı cezaevinde. Ne güreş göreceksin, ne bir ot işi göreceksin böyle böyle. O koğuşta dedim, sigara dumanları, ahlaksızlar, pislikler, şunun arasında dedim böyle. Ömrün geçme ortada böyle böyle. İkiniz dedim, sen onu vurursan dedim. Sen dedim, hanımın çoğuşları rahat eder mi o köyde? Etmez dedi böyle. Bak gördün mü dedim böyle. Onu bırakmadı bu şekilde böylece. Peki ne yapayım dedi böyle. Dedim hicret farz dedim böyle. Sana farz dedim böyle. Hemen sekreden çık. Burada tutup ev dedim burada dedim böyle. Allah tevekkül et. Allah bunun için kolaylaşır inşallah böyle. Allah'a güven bu şekilde. Bu sefer değişti bu hali. O sakınlığı gittiği anda düşündü. Kalk bunu yapacağım dedi böyle. Geri döndü böyle. Allah bana geldi gerçekten geldi bu. Birkaç yıl sonra gördüm bunu, o güler yüzlü geldi, oynama sonra ne oldu hayrola böyle? Dedi, ya ben orada karşı adam var dedi, evet. Çok alkol almış bir günü, tahtaya binmiş, arabayı tarafa devrilmiş, altta kalmış, ölmüş. Dedi, o zaman baktım böyle. Bak, hicret farz oldu o zaman böyle, kaçma gerekiyor. Günümüzde eşini vuran, çocuğunu vuran, kendi intihar artık böyle, hele teröristler böyle, niçin ne vurdu bilmiyor böyle. O canlı cansız bombalar, alemsizliklere böylece. Hep bunlar doğal dengelere bozulduğu için insanın dengesi bozuldu. Böyle. İman da zayıfladı böyle. Allah unutanlar, ardı unutanlar buraya gelirler tabi. Şimdi bizim Mevlam buyuruyor, ne olacak kıyamette? Yevme o günü yekün nası kel feraşil mebsus. İnsan olacaklar feraş diyor böyle, feraş. Mebsus, dağılmış feraş. Ne diyor feraş? Işığa konan kelebekler vardır, sinek gibi, küçük böyle. Işığa konanlar, pır pır pır pır eten dönerler ama. Sonra ölürler bunlar, ışığa yapın ölürler bunlar böyle. Eskiden lamba vardı, lamba dışarıda işte böyle lamba. Onun dışarıda eskiden boğarken, ete konar bunlar. Mevlam buyuruyor, o feraş diyorlar bunlar Arapçada abi. Onun gibi insan olacaklar, kabirden kalktıkları zaman böyle. Yine ayet-i kerimine geliyor, ceradüm münteşir geliyor. Dağılmış çekirge sürüleri gibi geliyor ayet-i kerimine. Çekirge sürüleri gibi geliyor ayet-i kerimine böyle geliyor. Bu da ne anlama geliyor şimdi böyle? İki hal var. Biri kabirden insana kalkınca, o perabaneler gibi, onlar gibi böyle sersem, abirime şaşkın böyle. Aşağı böylece. Çünkü pervanelerin bir hedefi yok. Oldu yerde döndür böyle. Sağa sola kraparlar yapanlar böyle. İlk bu olacak, şaşkınlık olacak. Ondan sonra çekil sürüleri gibi üstüne böyle dalga dalga ne diyecek? Bahşedecek, bahşedecek. Bahşedecek böyle dalga dalga böylece. Yani en korkulu rüyamız kabirden kalktığımız gün. En sonra böyle. Hesaba çekilme vardır. Hesaba çekilme. Yani kimse yaptığına kâr kalmayacak. Kimse hem böyle. Dünyada kişi yapmıştır, güçlüdür, kuvvetlidir, şusu busu vardır, zalimdir, şunu yapmıştır. Burada cezası belki çekmez. Ama mahşerinde de hepsine sevap bunlar hep böyle. Mütekünün cibali, cibal dağların, dağlar, cebel dağ, cibal çoğulu, dağların çoğulu, dağ olacaklar. Kel ihnil menfuş. El ihni, yün, renkli yün. Eğer beyazsa suf denir buna Arapçada. Renkli yünler gibi olacaklar. Menfuş atılan yünler. İşte hallaç derdi, hallaç derdi böyle. Hallaç böyle yarım daire gibi bir şey vardı, bir tel vardı böyle. Yunu vururlar bu şekilde böyle. İncirdi böyle, dağıtır bu şekilde böylece. Uçuşan o yünler gibi olacak dağlar, renkli renkte. Tabii dağlar renkli dağlar. Kara toprak var, kırmızı toprak, sarı toprak var. Toz mucuk dağlar böyle. Sonra heban minbes olacak ha. Yani bir şey kalmayacak dünyada böyle. Denizler dolacak, dağlar hiç tek bir dağ kalmayacak, yeryüzünün toprak değişecek, dünya büyüyecek, güneş tutulacak, kararacak güneş, yıldızlar kaybolacak, yıldızlar kaybolacaklar. Mevlam İslam'ın fatarat, gök yorulacak, yıldızlar dağılacak, yıldızlar böyle. Yani yeni bir alem kurulacak, yeni düzen kurulacak. İnsan ölümden cennete gidemiyor. Gidemiyor böyle. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Sina Tur Dağı'ndayken Allah'ın kelamı işitir Musa Aleyhisselam. Onun bir lakabı da Kelimullah denir. Allah kelamını duyan vasıtasız. Yani Cebrail araya girmeden Musa doğrudur Allah'ın kelamını duyardı Musa Aleyhisselam böyle. Tur Dağı'nda ama orada. Oraya giderdi. Orada epey zaman kalırdı. Oruçlardı orada. Ot yerdi yalnız orada. Bir şey başka yemezdi. Allah'ın kelamını duyardı. Yine bir Musa Aleyhisselam Hazretleri Tur-i Sina'da Mevla'yla müracaatta. Mevla'yı böyle. Allah'ın kelamını duyuyor. Nasıl kulağı mı? Hayır. Bütün hücreleri, gönlü duyuyor. Her tarafı duyuyor böyle. Şimdi bir insan mesela bir insanın bir ilk çocuğu olsa, küçük çocuğu olmasa ya torunu olsa, çocuk yeni konuşmaya başlayınca ana bunu severler mi böyle? Çünkü yeni konuşmaya başlar böyle, yarım yarımda konuşur, ana bunu severler böyle. Severler bunu. Yine insan, sevdiği insanın da konuşmasını sever. Yani bir insan birini çok seviyor, ona konuşmak isteyen kişiyi ben. Hele düşünün bir evliullah sohbet konuşsa, peygamber konuşsa, insan olmazsa feyiz alır böyle. Musa Aleyhisselam Allah'ın sohbetinde yer verir. Allah'ın sohbeti Musa Aleyhisselam böyle. De Allah kelamını duyuyor. Sonra Allah kelamı bizim gibi böyle kelime kelime tek diye muhtemelen böyle. Mevlam bir anda bir kitabın içine verir, bir anda duyurdu bunu. Bir anda böyle. Allah kelamı duyuyor. Musa Aleyhisselam aşık oldu Mevlamız o anda, yandı böyle. Ya Rabbi elini yalnız öleyim ki dedi. Allah'ım göster kendisine göreyim, cemalini göreyim. Tahammülü kalmadı. Cezbeye geldi. Ruh bu beden kalbine sığmıyor. Kafesli kuş gibi böyle. Ruh coştu. Artık duracak. Rabbim elini yalnız öleyim ki. Allah'ım göster cemalini, senin cemalini göreyim Allah'ım dedi böyle. Mevlam burada yahut len terani böyle. Sen beni göremezsin bak. Len terani. Sen beni göremezsin. Burada. Bu Mevlam len üre buyurmadı. Yani Mevlam görünmem demedi ona. Bak. Görünmem demedi Mevlam. Ama sen beni göremezsin. Neden? Dünya gözüyle. Şimdi Rabbim dünya gözüyle görünmez. Görünmez. Peki Musa sen bunu bilmiyorum niye istedi böylece? Şöyle buyuruyor büyük müfessirler. O anda Musa Aleyhisselam öyle bir aşka geldi ki, cezbeye geldi ki, kendi cennete zaman doğandı böyle. Öyle zaman kendisi böyle. O cennet hayatını yaşadığı anda yani cennette insanın zannetti Allah'ın cevabını göster dayanamayacağım dedi. Yandım öyle dedi. Çıldırıyor bu şekilde. Yani böyle de yağmadı. Karşı dağa bak. Dağ durursa sahip sen beni görürsün böyle. Rabbim dua teyit edince cihalü dekka. Dağ paramparça böyle. Aşkullah. Dağın aklı efendim feraseti var mı? Var mı? Yani böyle. Yani her zerrin, her taşın, atomun bir anlayışı var. Hepsinde onlar böyle. Musa düştü, bayıldı. Öyle bu şekilde. İnsan dünya gözüyle Rabbimizi burada göremez. İkincisi, cennette yaşayamayız. Hayat koşulları farklı orada. Mesela deniz hayat var, denizde su. Balık yaşıyor orada böyle. Yaşayamayız orada böyle. Akciğer solunum yapan yaşayamaz böyle. Onun solungacı var. Suyu alıyor, içteki oksijeni alıyor, suyu atıyor. Devamlı çeker bu suyu. Eri bir oksijen var deniz suyunda. Onu alır, oksijen alır böyle. Onunla yaşıyor böylece. Yaşayan insan böylece. İki hal lazım cennete girmek için. Bir ölmek lazım böyle. Ölmek şart böyle. Ölüm rahmet o zaman böyle. Bu neye benzer bu? Ameliyata benzer. Bir insanın çoğu ağrısı var, sancısı, ızdırabı var, artık dayanamıyor artık böyle. Tek çare ameliyat böyle. Belki önce biraz bir tereddüt eder böyle. Şu bu yapar ama sonunda razı olur böyle. Bir de yalvarır. Aman beni çabuk sıralım böyle böyle. Neden? Dertten kurtulayım diyor muhtemelen. İnsan kendi ayağına gider, masaya yatar. O da kurtulması için böyle. İşte ölüm de aslında Allah dostları için o şekilde geliyor böyle böyle. Ölümün cennete girilemeyeceği için ölüm isteniyor böyle böyle. Ölecek insan. Ne o ölümle beraber? Beden sıfırlıyor. Beden sıfırlıyor böyle. İnsan çürüyor bedenine böyle. Çürüyor. Toprak oluyor insan insanı böyle. İnsan dört madde var insanda. Su, hava, toprak ve ısı var böyle. Ölünce ısı gidiyor. Beden soğuyor. Zaten ağır hasta bakar, ayağına bakar. Et ayaktan başlar can çekilmeye. Ayağına bakarlar. Ayağı soğuma başladı böyle. Artık gidiyor zaten böyle böyle. Önce ısı gider böyle. Ondan sonra su gider. Hava gider. Hava su ondan sonra gider böyle. En son toprak. İnsan ölü zamanlar öyle bir ölüm katılığı başlar insanda böyle. İnsan morur böyle katılaşır beden bütün böyle. Bu önder çürümüyor ama. Aşağı 20 saat sonra bedende o ölüm katılığı gider. Gevşeme olur. Yavaş artık İnsanın bedeni çürümeye, kokuşmaya başlar. Son bu noktadan böyle. Son bu noktadan böyle. İnsan ebel nedir? Ana karnında bir kanlı damla. Bir pıhtı damlası kan. İnsan tarzı böyle böyle. Ana karnında. Sonra ne olur insan? Bir yavaşça böyle. Organlar şekillenir. El ayak belirir. Şu bu derken böylece. Küçük bir bebekçik yani. Ana karnında insan böyle, o üç zulmat arasında, orada, sorun oluyor insanın böyle, kim olursa olsun, değil mi? Dünyanın süper gücünün başkanı da olsun, kim olursa olsun, sonu, mezarda çürüme muhtemelen böyle. Çürürken ne oluyor insan çürürken de? Karıncalar, böcekler, insanı yiyorlar muhtemelen böyle. Bir Arap atasözü vardır, kül akilir mekül derler. Kül akilir mekül. Her yenen o da yenir. Bak. Yani bir varlık yiyorsa bir şeyi onu başta yer böyle. Yani bir balık daha küçük balığı yutar ona bir onu yutar muhtemelen böyle, böyle. Ormanda mesela biri bir hayvanı avlar onu başta alır bu şeyi böyle. Biz de öyle değil mi? Hatırlayın. Biz de yiyoruz böyle hayvanı yiyoruz biz de böyle. Biz de canavarız. Biz de başta aslında böyle. Biz hayvanları yiyoruz bunları böylece. Biz de yeneceğiz ama. Her yiyen yenilir. Kuramaz böyle. Yenilir böylece. İnsan mezara girince o karıncalar böyle zerre zerre böyle zerre zerre aldıysa yerlere böylece insanın eti hiç kalmaz. Artık sırlar bunlara. Ben şahsen karıncaların yaratılışları aklı vermiyor. Düşünün bazı muhtemelen böyle. Mesela bizler et iyi pişmesi yiyemeyiz onu böyle. Et az pişsin, güzel pişmesin, katı oluyor. Sıyadan çiğini yutamıyoruz onu böyle. Az pişmiş de böyle şey. O kanada abi çürümüş eti, çiğ eti bak böyle karıncalar. Çiğ eti değil mi? Onun dişini koparıyor böyle bak. Dişi keskin, güzel değil mi böyle? Çeler kuvvetli, çeler var böyle. Mesela pensedin böyle, ver şöyle penseyi, çocuk onlar teli koparamaz, küçük. Pense keskin ama bile kuvvet yetmiyor da böyle. Şimdi karıncanın dişi keskin ama ne lazım? Pense gibi alt üst şeyle birleşmesi gerek böyle var. Ona eti bak koparıyor muhtemelen böyle. Onu koparıyor. İşte insanın sonu, insan bedeni sıfırıyor böyle muhtemelen. En son kemikler kalır. Onu da yavaşça çürürler. Ağaç 100 sene sonra ağaç bakan mezarı öyleyse yok muhtemelen böyle. Hayalde varsa var, tanıyan varsa, bilen varsa böyle bir insan vardı zamanında. Mesela gençliğini bilen diyelim böyle, şunu bunu bilen böyle, olsa yani böyle, hayatta olsa bize böyle. Ya bu zamanla bir muazzam, güçlü kuvveti insan, aslan gibi insan böyle, akıllı şu bu şekilde böylece. Ama kemik bile şimdi muhtemelen böyle. İkincisi ne gerekiyor? Kıyametin kopması şart. Ne olacak kıyamette? Bu alem değişecek muhtemelen böyle. İkinci yaratılışta eğer bize aynı toprakta yaratılsak yine içine giremeyiz. Bu toprak fani toprak. Geçici bunlar böyle böyle. Dünya değişecek böyle. Dünya değişecek. Yeni atomlardan diğer çıkamadı böyle. O zaman ne olacak? Ölümsüz hayatı olacak böyle. Çünkü Medine-i Mevvere'de bir muhterem zattı böyle. Eylül-Otan yerine, kırklardan biri böyle. Ona sordum o zaman. Dedim bu kıyametten falan böyle yere bir korkarak ona şey yaptım böyle. İşte biz şey durdum muhterem böyle. Bana şöyle böyle. Senin peygamberin dedi yere yatıyor. Bak muhterem. Yatsın o da hala bu şekilde dedi. Yani kopsun ki yere de girsin. Bak muhterem. Senin peygamberin dedi yere yatıyor bana böyle böyle. Hakikaten ben bak. Peygamber yatıyor böyle. Ne bekliyor onlara böyle? Yani kıyamet kopsa da yere girsen böyle şey. Şimdi kabirdeki mevtalar ikiye ayrılıyor. Biri günahkarlar. Kafirler, münafıklar, şunlar bunlar günahkarlar böyle. Her kabire bir pencere açılıyor böyle. Eğer Allah korusun ehli cehennemse açılan pencere cehennemde mutlaka. Yerini görüyor böyle kabirde. Böyle cehennemi görüyor. Diyor ki melekler buna bak seni burası böyle. Bakıyor böyle ateş, alev, gayya deryası böyle kaynıyor böyle. Okyanus gibi böyle. Nasıl su kaynayınca ses yaparak böyle. Öyle gürültü yapıyor böyle. Muazzam böyle. Ses yapıyor. Buhar yakıyor. Ateş, zebaniler. Allah'ım çabuk kıyameti koparma. Yalanlar böyle. Mezarlar böyle. Allah'ım kıyameti kopmasın. Çünkü kıyameti kopacak mı diye böyle. Diğeri de ehli iman, müminler. Dünyada boş yaşamamıştır ama. Unutmamıştır Allah'ı unutmamıştır. Onu unutmamıştır onlara böylece. Alkılık etmişler. O da neyi görüyor? Cennete açılan pencerenin cennete yerini görüyor. O bakıyor o güzel cennet vardı. Kokusu yetiyor böyle. Yeşil, gül, gülistanlık, o köşe sarayla, huriler böyle. Akarsular, meyve ağaçları. O kadar güzelim bir hayata sığmıyor cennet tabii. Allah'ım çabuk kopsun da oraya girelim. Bunu istiyordum böyle. İki aralığım tabii onlara böyle. Ama Allah'ın tabi takdiri zaman var muhtemelen böyle. Zaman gelmeden olmuyor bunlar böyle. Demek ki ölümden de korkmama gerekiyor. Hem de korkmama gerekiyor. Bizi oraya taşıyacak olan cennete ancak iki alan kişi lazım bunlara böyle. Kıyam kapacak böyle. Ölüm de gelecek bunlara böyle. Kıyamet olayında tek canlı kalmayacak. İlk sur verecek böyle. İsa Aleyhisselam arşın altında. Onun altı büyütecek, yıla dağılacak, tek bir dağ, tepe kalmayacak, deniz bir şey kalmayacak, tek canlı kalmayacak. Yalnız dört büyük melekle bir de arşı taşıyan melekler kalacak hayatta böyle. Diğer melekler dayanamayacak, korkudan ölecekler onlar. Kalmayacak. Tabi dünya değişti. Dünya gümüşümsü bir maden gibi olacak dünyanın yeryüzü. Dümdüz olacak dünya ama. Çok dünya büyüyecek. Güneş de büyüyecek. Yavaş yavaş birbirlerine. 40 sene aradan geçecek. Kitapta 40 diyelim böyle. Sene demiyor da erbeğin geçiyor böyle. 40 geçecek böylece. Tabii o zaman da sene deyince sene neye göre ama? Şimdi dünyadaki sene başka, aydaki başka, güneşteki başka. Ahiretteki sene başka. Değişiyor. İşte bunlar böyle. Artık Mevlamızın bildiği bir 40 zaman birimi geçecek aradan böyle. Mevlam soracak. O 4 metre onlar ölecekler ama. Soracak Mevlam. Limenin mülkünü yem. Mülk, kimin bugün mülk? Hani mülkü paylaşamayanlar, birbirine savaşanlar, kavgalar, gürültüler, tartışmalar, alan verenler, dünya hırsına kapılanlar. Şimdi çocuklar, ufak çocuklar, çocuklar böyle, bunlar ne işliyor böyle? Oyuncak, oynamak böyle. Şimdi bir başka bir çocuk misafirde geldi mi, çocuk oyuncağı çıkarır. Ama sonra kavga başlar ama bu ya. Yok bu benim, bu benim, bu benim, bu benim. Biz ne yapalım? Güleriz değil mi öyle? Ya bu çocuk oyuncağı bu. Biz ne yapacağız peki? Vallahi biz ne yapacağız? Biz ne oynayacağız? Bakayım muhtemelen, biz ne yapacağız muhtemelen. Ne farkı var? Kız çocuk ufak araba oynuyor böyle. Kız çocuk ufak bebek oynuyor böyle, değil mi öyle? Büyük insan abi, büyük bebek, canlı bebek oynuyor böyle. Efendim tırla oynuyoruz, uçakla oynuyoruz. Bir oyun mu? Oyun ne yapardı? Böyle oyun bir anda biter böyle. El bir şey kalmaz böyle böyle. Boştan kavga tartışmaları böyle. Hadi annesi kalkalım gidiyoruz dedim. Gördün mü sen böyle? Ya anne ben oynayayım biraz da yok. Bu boş böyle. Olup kalır bu şey böyle. Dünya benim. Hazar sen geldiği zamanlar bir düz çalar tamam oyun bitti muhtemelen böyle ya. Yani ev yapıyoruz mu uğraşırız böyle. Arabalar, eşyalar, türüller, perdeler, kanepeler, altı koltuklar, kaşıkları beğenmeme, tabakları beğenmeme artık, bardakları beğenmeme artık, yok şöyle desen ne olsun, böyle desen ne olsun, böyle, böyle muazzam, muazzam, muazzam. Ece geldiği anda hepsi kalıyor. Hepsi aldığı oluyor cenaze. Kim olsa olsun. İşte paşa olsun muhtemelen. General olsun böyle, paşa olsun böylece. Adı oluyor cenaze. Şöyle buyuruyor bazı ulemalar, insan doğduğu zaman yıkanır, bir beze sarılır. Adına kundak derler, kundak derler diye böyle. Önce yıkanır, yine beze sarılır, adına kefen denir. Yani hayatın başlangıcı kundak, sonu kefen. Böyle. İnsan tek ol dünyada böyle. Yani 50-60 sene çalış, artık hırsla bir gece gündüz böyle işini büyür, şunları yap, şu makama geleyim, bu makama geleyim, mevkiye de geleyim. Muazzam koşma, koşma derken böylece. Sonuç dedim zaten oraya bu sefer. Şimdi aradan 40 zaman birime geçten sonra Rabbim evvela güneşi tekrar güç verecek güneşe mevmele. Şimdi Mevlam bir eze şemsi kuvvet. Güneş kıyamete dağılmayacak, toplanacak, düzülecek. Dürülecek, kararacak muhtemelen böyle. Yıllar dağılacaklar. Şimdi güneş atomlar serbest halde, atomlar çok geniş bir yer kapsıyor böyle. Onun olacak, güneşteki şeyi durunca, yani hidrojen, helyum dönüş atomu vardı ondan da enerjisi böyle, o durunca ne olacak böyle? Işıl düşecek, güneş kararacak muhtemelen böyle, dürülecek böyle. Bak böyle, ezişemsi kübret. Tekrar böyle güneşe eski kuvvetini verecek. Güneş aydınlatacak. Rabbim 4 meleği arası önce yarışacak. 4000 meleğe. Emredecek Cebrail Aleyhisselam'a. Ya Cebrail dünyaya git. Git dünyaya. İsrafil su üfleyecek az sonra. Benim Habibim Muhammed'im sakın korkmasın. Onun mezarının başına git. Oradan onu bekle. Sakın korkmasın üfleneceği böyle. Cebrail Aleyhisselam dünyaya gelecek. Medine bulamıyor ama. Yok Medine bir şey yok böyle. Her tarafı aynı böyle. Beyaz gümüşün bir maden. Olmuş dümdüz ama. Hiçbir şey yok böyle. Bir milim eksi yok böyle. Dağ tepe yok. Böyle Tabi tur atıyor etrafında Cebrail Aleyhisselam. Atıyor Medine bulamıyor böyle. En son atı bakacak. Dünyanın bir yerinden bir nur çıkıyor böyle yukarı doğru böyle. Ah burası çek böyle şey. Gelecek. Tabi ne Hud'da kalmış. Ne Meşnebi kalmış muhtemelen böyle. Hiç kalmamış. Oraya gelecek. Nur çıktığı yerde. Tam onda da İsa Aleyhisselam üfürecek sura muhtemelen. Yine bir muazzam bir ses, bir deprem var. Yer gök böyle. Yeri göğü kapsayan. Evrensel deprem yine böyle. Evreni kaplayan bir deprem. Her tarafı paramış oluyor böyle. Mezar çatlayacaklar böylece. İlk önce Peygamberimizin mezarı çatlayacak. Biz açılacak muhtemelen. Peygamber Hazretleri uyanır gibi aldı Aleyhisselam Hazretleri. Uyanır gibi böyle oturacak mezarında. Bakın sakalı tozlanmış. Peygamber böyle. Peygamber tozunu sikecek bir tozla sakalı böyle. Peygamber bakacak böyle su üfürüyor böyle bir ses böyle. Bakacak sağa sola kimse yok böyle böyle. Ne Medine var, ne bir şey var, ne bir şey var. Ama su üfürüyor böyle. Titretir, çalt, deprem oluyor. Cebrail görecek. Karşın Cebrail ne oluyor? Ne oluyor karşın Cebrail? Cebrail de korkuyor ama. O da korkuyor. Ya Muhammed, ya Resulallah, ya Habiballah. Su üfürülüyor böyle. Üfürülüyor böyle. Biraz daha ki kalacak kabrine kalkacaklar böyle. Ümmetim ne oldu? Daha kimse kalkmadan başka nasıl böyle. Derken Hazreti Bekir'in yanında zaten defne böyle. Hasım yanında kalkacaklar. Sonra Cennet-i Bakı'yı diyor böyle. Medine mezarlığa. Ondan kalkacaklar. Ondan sonra Mekke'dekiler, Mekke'nin arası, haram arasındakiler, ondan sonra diğer insanlar kabine kalkacaklar. Herkes tabii ne olacak burada işte az önce geldiği gibi böyle çirgin sürüleri gibi böyle bir de feraş denen kelebekler gibi böyle herkes bir şaşkın mahşerine gidiyor insan böyle. Mahşerine gidecek böyle. Mahşer haşir kökünden geliyor. Toplanma yeri. Toplanma yeri böyle. Bitki arış her canlıya gelecek, hayvana gelecek. Cin, melek, her gecik oraya bile. Bir insanlar gelecek oraya. İşte en korkulu gün o mahşere gideyiş muhteremler. Kişi kalacak kabrinden. Nasıl insan rüya görür de uyanır, şey bir düşürür böyle. Ben bir rüya gördüm de böyle. Hatırlayın rüyasını böyle. O anda öyle olacak dünya hayatı. İnsanların zihninde olacak böyle. Kabrinden kalkan kişi ben bir zaman dünyada bir şey vardı. Geçici bir şey ama. Yani kabir alemine bakarak çok kısa. Kaç bin sene kabirde kalıyor belki de böyle. Kalanlar var kabirde. Dünyada bir zamanlar işte çocukta hatırlıyor, şunu hatırlıyor, şunu bunu yaptım belki de böylece. Aklına günahları geliyor, titreyen var, korkma başlıyor böyle. Korkma başlıyor. Tabii kazanan da nur gibi olacak onlara. Onlar da millete karşılayacak kendileri onların da. Herkes mahşere girecektir mahşere. Bir de canlı kalmayacaktır yani böyle. En son melekte girecekler. Vermelek safen safa memri. İlk önce birinci göteki melekler. Mahşere aldı, çevirecek tarafını çevirecektir. Sonra ikinci derken böyle girecekler. Sonra amel defteri dağılacak. Amel defteri dağılacak. İki omuzda iki melek var. Memri kiramen katibin. Kağıt iki melek var böyle. Ama böyle kağıt değil. Yazı değil muhtemelen böyle. Yani bir nevi kamera gibi bunlar böyle. İki melek şey böyle. Hem seçim hem görüntü alıyor bunlar böyle. Sağdaki melek hep hayırları sevaplı alıyor böyle. Kişi ne yaparsa. Mesela şu an alıyor bizim melek. Hepimiz alıyor bunlar böyle. Alıyor buradan böyle. Camiye gidiyor. Namaz kılıyor. Abdest alıyor. Kur'an okuyor. Allah'a zikrediyor. Bir hastaya ziyaretine gidiyor. Cenazeye gidiyor. Birine selam veriyor, bir fakire bir yardım, bir şey veriyor. Kişi ne yaparsa yapsın böyle, hayır yaparsa hepsi bu alıyor. Onun görevi o böyle. Günah karışmıyor bu. Günah ne oluyor? Soldaki melek burada böyle. Soldaki melek böyle. Yalnız bir farkı var. Sağdaki melek bunun amiri. Amir bu. Bunun emrinde. Şimdi bir insan işlerken hem alıyor görüntü alıyor. Hem alıyor böylece. Mesela Ömre'ye hacca gitti. Tavaf edeyim böyle. Tavafta çekiyorum tabii böyle. Böyle. Safa, Merve arasından sağ ediyor. Hep çekiyorum bunlardan böyle. Kabe'de namaz kılıyor. Hep çekiyorum bunlardan böyle. Hepsi bunları. Çekiyorum bunları, hepsi bunları böyle. Kişi bir günah işleyince soldaki melek diyor ki buna soruyor amirine. Bu amiri onu. Üstü. Böyle böyle yapıyor. Bunu alayım mı? Biraz bekle gibi. Hemen alma bunu böyle. Biraz bekle bak. Belki tevbe eder belki. Şimdi o kişiye bir günah eşledi ama mesela kız öfkelendi diyelim. Örnek. Hepimizin başına gelen bir olay. Kişi bir anda öfkelendi. Ağır söz kızını muzlarken böyle biraz sonra pişman oldu ama. Allah affetse tevbe etti. Hiç yazılım yok mu böyle? Böyle. Harama baktı. Haram söylüyor. Neyse artık böyle. İşte bir günah işledi kişi. Eğer hemen biraz sonra tevbe ederse hiç abdü yazılmıyor. Bir de gönlüne kararmıyor. Bu daha mühim, gönlü daha kumulmuyor. Gönlü kararmıyor böyle. Şimdi gönlünde kararlı günahlar mıdır? Oluyor böylece. İşte orada ne olacak mahşerde? Önce amel defteri dağılacak. Nasıl dağılacak? Aynı kar yağdığı gibi. Böyle. Sanki kar yağ gibi böyle. Bak kar tane düşüyor, bir de karışmıyor kadar böyle, böyle. Yani kar tane birbirine karışsa kocaman bir gülle olur. Muazzam bir kür olur böyle muhtemelen. Neden? Birbirini itiyorlar bunu böyle. Hepsi de aynı negatif yüklü olan hepsi onlar böyle, böyle. Şimdi biri pozitif olsa birbirini çekerler. Hepsi aynı yüklü olduğu için böyle itiyorlar birbirlerini böyle. Bunlar böylece birbirine karışmıyorlar bunlar böyle. Tehdit gelirler böyle. Sonra her kan tanesinde de başka bunlar böyle. Birine benzemiyor bunlar böyle. Allah'ın azameti kudreti böylece. Şimdi orada kişi bakacak. Amel defterine görüyor. İçki alim yapmış. Gitmiş bir deniz boyuna gitmiş. Oturmuş bir yere. Oturmuş masalara. İçki masası. Böyle. İçki içiyor muhtemelen böyle. Yok barda, pavyonda, gece kulübünde, şurada, burada, kumarhanede. Allah'a korusun. Bataklıkta mı? Bataklıkta böyle. Yani kısa dünya ömrünü boşa harcamış böyle. Boşa harcamış Allah korusun böyle. O ne yapacak orada? Ya kadınım ya hayati. Ya hayati. Ah ne oldu buraya bir şey gönderseydim böyle. Çıldırıyorum böyle. Pişmanım ben böyle. Bir şey kalmadı. Elinde dünyada kalmadı böyle. Ama ya, yazılı o burada. Yazılmış mı tabii? Yazılı böyle. Orada tevbe geçmiyor. Orada tevbe edecek. Ölüme razı böyle. Ölüme razı. Ama yok. Ölüm de yok. Devre geçmiyor böyle. Çıldıracak kişi var böyle. O kadar bu şekilde. Tabii iyiler de ne yapacaklar? Gösterecekler. Bakın bakın. Havukre Kitabiye. Yakınlarına. Bakın. Burada sohbette böyle mi? Camide, evde, namazda, Kur'an'da, zikirde böyle. Hep Allah yolunda böyle. Muhtemelen. Hep bunu çekip bunlar böyle. Bakacak. Oh! O seni bunlar da böyle. Seyirince. Ondan sonra gelecek mizan deniyor. Terazi böyle. Mizan geliyor. Son olarak son işlem orada mizanda şimdi. Dartacak bunları böyle. İki gözü var o terazinin. Ama dünyaya mı koy tartar. Bir zireli tartar. Le hassas böyle. Mesela büyük antar ufak şey dartmaz böyle. Dünyada böyle. O diyor böyle böyle. Yani dünyayı olduğu gibi koy. Onu tartar. Küçük bir zerre atomu koy. Yani bir karıncanın gözünü koy, onu da ortaya böyle. Öyle hasta bir terazi böyle. Allah katında tabii. Mali bir terazi. Şivelan biliyor. Peygamber Hazretleri kimin sevabı ağır gelse fema men sekulet mevazinuhu kim o da sevabı ağır gelse sağ tarafına sevap konuyor. Sevap konuyor böyle. Mesela namaz kılıyor değil mi? Abdest alırken çekilmiş bunu böyle. O abdestin sevabı konu ayrı bakmadı. Abdestin sevabı böyle. Hatta abdest almaya gelen attığı adımlar onların sevabı ayrı muhtemelen böyle. Niyet edin niyetin sevabı ayrı. Besmele çekiyor onun sevabı ayrı. Elini yıkıyor onun sevabı ayrı. Ağzını sıvırıyor, burnuna yüzünü yıkıyor. Hepsinin sevabı ayrı konu böyle. Konu onlara konuyor. Abdest. Abdest namaz anahtarı. Bir anahtarı. Bu kadar kıymetli böyle. Namaz hazine. Namazı kılıyor efendim. Ne vardı namazda böyle? Bir rekat namazda, bir rekat namazın sevabını Allah bilir. O kadar büyük bir rekat namazda. Tekbir önce. Allahu Ekber. Sübhaneke, Enzi var, Besmele var. Fatiha-i Şerif var, Zamm-ı Sure var, Rükü var, Rükü'nün tesbihatları var. Secdeler var, şunlar var, var, var. Her bir araya böyle böyle. Namazı okurken mesela Fatiha-i Zamm-ı Sure'yi her rafile göre sevap alıyor. Mesela aynı kişi aynı namazı kılmışlar. Bir biraz daha uzun okumuş. Onun sevabı daha fazla. Daha fazla muhtemelen böyle. Bir harfine 10 sevap böyle böyle. Namaz dışında. Namazda 100 sevap bir harfine. Mesela Fatiha 140 harf var namaz. Fatiha muhtemelen böyle böyle. Bir 14 bin sevap sırf Fatiha'da böyle böyle. Bir Fatiha'da böyle. Yani bir rekatın bunlara böyle böyle. Onun için namaz uzun okumak. Yavaş okuma gerekiyor böyle ki tane tane okuma gerekiyor. İçine sindire sindire böyle. Canlı okuma gerekiyor ki ona göre nurlansın. O sahab böyle. Tabi kişi o zaman abi böyle mezarın başta kişi böyle bakıyor. Mezar koyuyor işte böyle. Sabah namazının sevabını koy bakalım. Sünneti ayrı, farzını ayrı böyle. Hepsini ama böyle. Öğle namazını, ikindiği, akşam yatsıyı, vitir namazını koy böyle. Kalkması gece teheccüd namazını koy. Yapmışsa. Ev abini onlara koy. Onlara koy. Ersin sabah namazından başla. Yatarken ayet-i kürsü okudu. İhlas okudu. Felak okudu. Şunu okudu böyle. Savaşa getirdi. Ne yapmışsa bakma hemen. Size geçiyor. Size söyledi. Miskale zerretin hayran yere. Miskale zerre. Zerre miskale ağırlığında. Zerre atom. En küçük bir varlık. Ya yani atom gözü görülmez böyle. İnsan ben küçük bir şey yapsın, sebep yapsın, konuyor. Bir gün Açlık Alemimize kanına gelmişler ziyaretine. Peygamberimiz hayattayken sağlığında, Allah'ın sattelerinin. Açlık Alemimizde ne varsa evinde hemen çıkarır tabii onlara böyle. Evinde o gün ne varmış evinde? Bir salkım üzüm, taze üzüm böyle. Başka bir şey böyle. Bir peygamber evi, evinde o gün pek bir rafı vardı böyle. Rafında iki tane çubuk çakılmış, bir tahta vardı böyle. Rafında bir salkım üzüm böyle. Alıp bir salkım üzümü ortana koyup buyurun bakalım. Onlar hem konuşuyor tabii, hem de arada bir koparırken kapı tahta kapı vuruldu. Kim o? Bir kadıncağız gelmiş. Bitkin bir halde. Ayak tutamayan bir kadın. Bitkin bir halde. Ya Ayşe, atın şeyen lillah. Yani Allah için bana bir şey ver. Açlıktan bayılıyorum dedi böyle. Çok bir şey yok böyle. Şimdi onu tabii görünce işi gitti. Yok gene başka bir şey böyle. Para döküyor tabii zaten. Para yok zaten böyle. Bir sal üzüm vardı ama o ikram ettiği misafirlerine onlara oluştum böyle böyle. İnsanlara böyle. Eğer izni verirseniz bundan da bir üzüm, tek üzüm tane koparayım, onu vereyim. Ya hepsini ver Ayşe, yok olmaz tabi. Bu sizin hakkınız. Ben bunu size hediye ettim. Bu sizin hakkınız şu anda. İzni veriyorsanız bir tane tek üzüm koparayım onu da. Kopar bakalım. Aldığı üzüme Ayşe Ademiz. Medine'de üzüm yetişiyor muhteremler. Çok berrak oluyor böyle. İçi şeffaf oluyor onun üzüm böyle. Burada yok ucusunun böyle. Farklı onun üzüm. Çok tatlı oluyor böyle. Saf sarı kelebar gibi sıcak hava sıcak olduğu için güzel sararır. Çok tatlı oluyor böyle. İçi dışı bir oluyor böyle. Şeffaf olan üzüm oluyor böyle. Taze üzümler. Ayşe onu gitti. O fakir ayakta oturmuş zaten. Yere çökmüş. Oturmuş adam. Onu verdi. Onu ağzına aldı. Oturdu ya böyle. Yutmadı hemen böyle. Emiyor yavaştan böyle. O yavaş, bitmesi çabuk böyle. Emiyorsa kadın biraz da gitti böyle. Der ki ya Ayşe dediler ya. Bir tek üzümlere bunun sevabı olur mu? Bir tek üzümün. Siz okuyor musunuz Kur'an dedi böyle? Okuyoruz. Niye böyle böyle buyuruyor? Zerre kadar bir sevap. Hayır, zerre kadar. Bir üzümde kaç zerre var? Yani çekirdeğinde kaç zerre var çekirdeğinden böyle böyle. Yani bir üzüm tanesi verdi. Oraya konumda bak böyle. Bir gün yatsı namaz sonra cemaat Mescid-i Nebevi'de tabii kimi Kur'an okuyor, kimi namaz kılıyor, işte kimi zikir ediyor. O zaman insanlar da bir mali bir heyecan dalgası var böyle. Allah aşkı yolunda böyle böyle. Gafil yok o zamanlar. Herkesin tanıdığı bildiği Çok fakir biri geliyor. Ey cemaat, evde çocuğum ağladı, uyuyamıyor, açlık uyuyamıyor, çoluk çocuk, uyuyamıyor açlıktan böyle. Bana şey en lillah, yani bir şey verebilirseniz bana, olan tabi verecek böylece. O anda kimsenin bir şey yok an böyle. O anda hastalığı namazda. Namazdaymış, tam adı rüküye gitmiş. Rüküye gitmiş, tabanlar mı uzun o namazdır. Rüküde çok kolay böyle. Şimdi o kişinin gerçek bir muhtaç olduğunu biliyor. Tanıyor kendisini böylece. Düşünüyor, hiçbir şey yok verecek oraya böyle. Yalnız parmağında bir yüzük varmış, gümüş yüzük var böyle böyle. Bu olmazsa olur mu olur? Tamam böyle. Böyle. Parmağına çıkırıyor ve yüzünü ben namaza kürküden gibi böyle. Verdim hatta böyle. O tabi aldı, gitti ona bozdurup aldı bir şey götürecek ona bu şekilde. Biraz da Peygamberimiz geldi, meşte geldi. Bu yatsan sonra böyle oluyor. Peygamberimiz sordu şimdi. Eshabım, kim burada az evvel biri sadaka verdi? Çok bir sadaka vermiş burada. Bakıyorlar, bir şey yapmıyorlar. Onu görmemiş adam insanlar böyle. Öyle gizlenmiş böyle. Gizlenmiş böyle, görmüşler böyle. O fakir görmüş böyle. Peygamber tekrar sordu. Görmedi bu şey arası bu şekilde. Yani buyurdu ki, namaza gelmiş, rüküde gelmiş ama. Görmüştü. Neden bilir ki arası da? Ayet-i kerimeye bak. Hüm rakibun, hüm rakibun. Rüküdeyken, ya böyle bak. Bak, o bir yüzünü verdi ama Allah katında o kıymetli vardı. Be. Tam yeni bulan böyle böyle. Tam böyle böyle. Mesela bin mermi değil mi böyle? Bir insanı öldürür böyle. Bir top mermisi bir gemi batırır. Uşağı düşürür bir mermi. Böyle. Yerini bulur böyle. İşte ne olacak şimdi mahşerinde? Zerre kadar sevaplarda, yani sevaplarda konacak. Kimin de oradan mahşerde sevabı ağır çok gelirse, fazla gelirse, ya bu geçerse, günahını geçerse. Yani hiç günahsız diye bir şey yok. İnsan olabilir günah böyle. Ama günah çok az kalacak. Sevabı çok fazla sevabı geçerse höhü ve o kimse şu işte rahat diye. Razı olduğu yaşamı o zaman buluyor. Böyle. Yani o anda yani mahşerde kimin sevabı çok gelirse fazla gelirse böyle bak. Zerresi kaybolmuyor böyle böyle. Yani zerresi kaybolmuyor. Bir üzüm tanesi verdi o konu yok böyle böyle. Yüzünü verdi bu şekilde böylece. Bir selam verdin, bir yetimin başını sıvazladın, bir şey, eline bir şey yok mesela böyle. Böylece. Yetim mesela, çocuk, anası ölmüş, kim ölmüşse mesela, ufak çocuk böyle, dert çocuk mesela, insanın başını sıvazlasa, önden kredi yapmak gerekiyor böyle. Alnından başı, bu yapmak, sıvazladın başı. Yani bir şey verebilirse vermen daha iftal. Bir şey veremiyor onun çocuğa böyle. Veremiyor, ne yapıyor? Şunun böyle hatını soruyor, yüzüne gülüyor. Şöyle başımı sıvazlıyor. Çocuğun baş saçlarının sayısı kadar onda sevap oluyor insanlar böyle böyle. Yani sevap çok ama böyle böyle. Kişi yoldan giderken yolda bir taş var. Ona bir çarp düşer icabında böyle. Bir şey var böyle. Dal bir dal mesela. Al kenara koyayım zaten böyle bak. Bak o da sevap zaten böyle böyle. Yani hiçbir şeye git boş gitmeye böyle. Yani hayatı ömrü boşa harcamamak gerekiyor. Yani. Harcamamak gerekiyor. Kişi yolda giderken böyle sağa sola bakana duruyor böyle bakayım böyle böyle. Kimi ne yapar? Sağa bakmaz böyle. Geçici bir dünya böyle. O önünü düşünüyor, ileri düşünüyor. Allah'ı zikrederimiz giderken mesela. İşte yavaş böyle. Allah, Allah der. Her dediği Allah lefz-i celle zikir böyle böyle. Kadir için bunlara böyle böylece. İsteyene kemir çeker mesela. La illallah. Mesela kaldı evini temizlerken, değil mi? Temizlerken kimiş müzik çalar. Aşağı televizyonuna kadar hem komşu rahatsız eder, müzik çalar kimse böyle. Kimi ne yapar? Allah zikrederek yapar. Tabii böyle böyle. Eğretir sübünta böyle mesela. Neyse temizini yapar. Allah, Allah diye yapar. Tabii böyle. Bir gün Şahin Akşam Hazretleri bir yere gitmiş, bir davete gitmiş. Davette tabi sofra kuruluyor. O zaman ortaya tek tasla konuyor. Ne varsa böyle. Önce tabi çorba konuyor. Şimdi yok o zaman tabakla verecek. Hazreti Nakşibend Hazretleri, büyük evlullah kendisi, bu almayı hiç yemiyor şurabadan böyle. Ev sahibi derime, ne olur üstadım buyurun efendim, bak işte diye, şu şuraba, bu şuraba neyse, onlara göre güzel bir şuraba varmış böyle, kaliteli şuraba varmış böyle, bu şuraba derken böyle, yarın ben bunu yiyemeyeceğim diye. Neden efendim diyor, bu çorba ben kadın diye diyor, onda sinirliymiş diyor. Çok kızmış böyle, o sinir buna karışmış böyle diyor. Bu diyor bana şimdi zarar verdi, yoktu bana böyle, böyle. Bana zarar verir böyle. Eşler mesela dedim tarlaya gidecek kişi arabayla gidiliyor. Öküz arabasına koşuyordum böyle. Oturup dedim orada benim başlara giderken sabah arabasını kılar. Abdest arabasına biner değil mi? Yola giderken de böyle la ilahe illallah la ilahe diye gider. Ata tohumunu Allah değil mi? Allah saçlar vereceğim. O ne oluyor? Bereket olması derler. Yarına şifa oluyor yarına mı derler böyle. Şimdi yediklerim kadar bize zarar oluyor. Yani zehir oluyor mu böyle? Yani hastalıkların hepsi bu gıdadan. Hepsi oradan haber böyle. Hep gıdadan oradan haber böyle. Suni gıdalar, yapay gıdalar, karmak gıdalar böylece. Besmeleci gıdalar böyle, haram gıdalar. Hasta hep ondan saklanmalı böyle. Yaramayayım sana böyle, böyle. Bunun için yani insan hayatının her saniyesini ibadet çevirebilir. Her bir şey namaz kılamaz devamlı tabii. Namazın vakti var. Kılamaz böyle. Ama onun dışında, bak Allah değil mi? Bir şey yok mu böyle? Girer diyor. Allah diyen yorulur mu? Akarsuda durulur mu? Bir ilave bir şey var diyor mesela. Akarsuda durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Değil mi? Allah diyor. O aşk ol, cizbi olan böyle. Allah diyor böyle. Peygamber sana bir şey getir. Mesela böyle. Allah'ın sana hayatımız böyle. La da kuvveti illa billah böyle. Sübhanallah bir hamd diye de. Allahu Ekber der. Ne desen böyle böyle. Ne yaparsan zerre zerre mahşere geliyor muhteremler. Şimdi öyle bir şey olacak ki mahşere geldi, sevaplar kondu. Günahlar kondu, eşit ama. Gidemeyeceğine cennete, Araf oraya geçmek şart. Ceza olması gerekiyor biraz. Kırçıldırıyor böyle. Yani bir defa da bir Allah desemiş, gönülden yetiyor. O geliyor. Bir defa, o kadar işe kadar böyle. Hassas tarzı böyle. Ama dememiş. Orada olmuyor. Pişman çıldırıyor. Rabbim, bucak Rabbim, kulum üzülme, merak etme. Senin daha sevabın var kulum. Sen bilmiyorsan, var kulum. Ne var ya Rabbi? Sen bir gece uykudan uyandın. Sen bir tarafa dönerken besmeye döndün. Besmeye çektin be. Koy bakalım besmenin sevabını. Ooo. 19 harf muhteremler. 19 harf besme. 3 rüyam ismi var benim böyle böyle. Kulum sen gece namazın rüyanda namaz, ikine namazsın rüyanda. Bak rüyada namaz kılın sen kulum böyle. Onun için yok bakalım böyle. Kulum sen tavaf ettin Kabe'yi rüyanda. Koy bakalım onu da koyun böyle böyle. Ooo kulum ben daha sevmişim muhteremler böyle böyle. Rabbimin rahmeti çok bol muhterem bu şekilde böylece. Yani elden geldiği kadar her günahdan kaçınma muhteremler. Yani bu küçük günah bırak küçük. Küçük olmaz böyle. O da konuyu küçük böyle böyle. O da konuyu böyle. Mesela gıybet değil mi? Dedikodu yapmak böyle. Ne gerek var mı ya? İşte filan kışıyor bir zaman böyle. Sana ne bana ne? Ne böyle? Bir gün derken aslanışı yolda önde bir gidiyormuş. Başına bir tepsi var böyle. Tepsi başına koyup gidiyor birisi. Önden gidiyor. Aslanışı arkadan gidiyor böyle. Arkadan biri geliyor. Hocam hocam. O diyor baka o tepside diyor. Bana ne diyor böyle. Ama senin ne gidiyor? Sana ne diyor? Şimdi Mevlam buyuruyor. Kimin sahibi ağır gelirse. Fazla gelirse fühüve fi'işeti râzgıye. Razı olduğu hayat ondan başlıyor. Razı böyle. Artık o hayattan razı artık böyle. Başka bir şey kalmıyor ama böyle. Huzur, mutluluk sürekli ama böyle. Sağlık, sıhhat, ölümsüz hayat böyle. Cennette o zaman böyle. Yani insan cennete girmeyince dünyada insan o huzuru bulamıyor. Tekrar arıyor huzuru. Tekrar arıyor mutluluğu. Ama bulmuyor böyle. İnsan geçici mutlu olsa bile ama sürekli olmuyor ki. Evinde huzur olmaz, komşuda olmaz, böyle akrabadan olmaz böyle, çoluk çoluk hasta olur bir şey olur böyle. Oradan buradan kendi hastalığına bir şey olabilir. Yani dünya elemli, kederli böyle. Demek fırtına dalgalı dünya böyle. Fırtına böyle. Dünyada sabır gerekiyor bunlara karşı böyle. Allah tevekkül gerekiyor. İnsan razı olduğu hayat, yaşayış. Her açıdan böyle. Gönlü huzur böyle. Dolu böyle. Hafif böyle. Huzur, sevinç böyle. Yüzüne parlıyor biz böyle böyle. Sonra ne var cennette bir de? Ölümsüz hayat. Ölümsüz, ölüm yok bu demler. Ölüm yok bu demler. Cennette böyle ya. Yaşlanma da yok ama şimdi. Şimdi ölüm olup yaşlanma olsun, o zaman orada gene iyi değil ki böyle. Diyor, ölüm olmazsa zor değil mi muhtemelen mesela? İnsan yaşlanınca mesela, insan düşünüyor ya seneye acaba ne olacak hani orada yaşarsa böyle. Yaşlı insan bir yatağa bağlan, değil mi? Altına kaçır. Şunlar bunlar böyle kokuşmak şu derken böyle pislik. Değil mi böyle? Altına kaçır bir şey bu böyle böyle. Cennette ölüm yok ama yaşlanma yok. 30 yaş, kadın erkek aynı yaş böyle. Aynı boyda, aynı yaşta erkek böyle. Devamlı böyle. Orada zaman da yok ama böyle. Yani dün işte yarın gelecekte hafta yok. Hep aynı iklim böyle. İlman, ılıman böyle bahar iklimi. Ve sürekli gündüz böyle hep gündüz. Işık devamlı gibi böyle. Akşam hoca, akşam üzeri, gece, sabah yok mu böyle. Yani dün hafta yok artık böyle. Ona hepsi kalkıyorlar. Sonra ne var orada böyle? Herkesin köşkü sarayı. O kadar büyük ki köşkü sarayı. İnsan dünya ayağında geçse bir sabah bitiremez köşkünü. O büyük köşkler böyle. O meyve ağaçları, akarsuları herkesin böyle. Böyle. O tar üzerinde o tuğba dalları, tuğba ağaç dalları hemen böyle. Tuğba dalları, sanır Allah değil değil değil mi? Mesela böyle. Sanır Allah değil değil böyle böyle. Sonra cennette kimse tek kalmayacak. Hep el olacak adamlar böyle. Kimse tek kalmayacak böyle. Dünyada evlenmeyen de, evlenen de böyle. Kimse tek kalmayacak orada böyle. Nasıl olacak oradaki eşlenme? Dünyadaki eşler iki cennete girseler, o zaman yine beraber olur böyle böyle. İkisi de ama birisi isterlerse böyle. Bazı eşler vardı dünyada, ikisi de iyidir. Aralığa uyum yok adamlar böyle. Yani zoraki hayatı devam ettirirler. Yani çok çatır için. Getirirler. Onlar artık beraber olmayacaklar muhtemelen böyle. Dünya işte birbirini seviyorlarsa, birbirinden böyle dünyada razı şeyler, ikisi cennete girerse, onlar yine beraber olacaklar böyle. Onlar beraber olacaklar böylece. Ama herkes tabii beraber girmiyor oraya böyle. Öyle evliya kadın var, kadın evliya kolosu, alkolü sarhoş böyle, namazsız böyle. Yani erkek iyi kadın mesela aksine oluyor böyle. O ne olacak? Kimin eşi cennete girememişse o baştan evlenecek orada böyle. Böyle. Yani böyle. Oradaki evlilik ama artık ebedi olacak ama. Geçti diye böyle böyle. Ebedi olacak evlilik orada böyle. Her insan da eşini o kadar sevecek ki o sevgi devamı devam edecek ama böyle. Her insanı bulacak böyle böyle. Ahlak en güzel ahlak mı der? O güzellik, güzellik, şunlar bunlar. Sonra cennet iş gücü yok cennete. Yani kadının bulaşıyor, çamaşırı yok, ütüsü yok, şusu yok, busu yok, ev temizliği yok, hiçbir şey yok. Her şey hazır. Her şey doğal, her şey hazır. Böyle. Erken işi yok. Daireye geçeceğim, işim var, şunlar bunlar var. Vay, dolmuşa kaçırdım, şu oldu, bu yok. Böyle, böyle. Erken işi yok orada böyle. Her şey doğal. Böyle. Geçti, hep aynı giysin. Eskimiyor, kirlenmiyor, tozlanmıyor. Yani çamaşır yok böyle böyle. Eş hiç kirlenmiyor cennette böyle. Yer çekim yok cennette. Ne var cennette? Hizmetçiler var. Hurriler, gülümanlar deniyor böyle. Erkek çocuklar, genç kız çocukları. Hurri, gülüman deniyor bunlara böyle. Hizmetçiler anlatıyor böyle. Böyle. Canın ne isterse bak böyle. Canın ne isterse istediği gibi. Hayal edeyim böyle, şöyle bir elma olsa, dünyada elmalar var bir zamanlarda böyle diyor. Mesela şöyle bir elma olsa hemen dalda o elma bitiyor. Böyle böyle. Bitiyor böyle. Elma orada kabuğu da yeniyor, çekirdeği olmuyor böyle. Basit olmuyor böyle. İle çırış olmuyor böyle. Oradaki tadı da böyle böyle. Ama tadı bir şey benzemiyor. Böyle. Yani gözle ondan zevk alıyor. Kokusundan burnun zevk alıyor. Damak tadı tadı alıyor böyle. O kadar zevkli oluyor böyle. O akarsuları, süt akıyor kırmaktan böyle. Şimdi dünyada mesela ne gerek içmek için mi? İnek bakma gerekiyor. Yani doğal hayatta, doğal hayatın böyle. Herkes buramışsa parayla böyle. Kişi istiyor ki süt olsun evinde. Ne inek bakması gerekiyor değil mi? Ahır yapıyor ona. Hayvana bak, altını temizle, toparla, onu sütünü sağ, onu kaynat. Hayvana yemine bak, onu otat biraz gezdir bu şekilde. Cennet yok böyle bir şey oturan hemen. Cennette ırmak var, ırmak. Ama tertemiz böyle. Irmak orada altları çamur değil, bizim buradaki böyle kum değil böyle. İnci mercan. Pırıp parlıyor böyle, şeffaf. Akıyor böyle. Bal. Sürmüş bal akıyor böyle, böyle, böyle. Böyle şerbet akıyor. Nasıl akıyor böyle? Yukarı çıkıyor, aşağı iniyor böyle muhtemelen böyle. Yer çekiyor şimdi böyle, böyle. Diyor Yunus Emre, akar Allah değil diyor. Şu ırmakları akar Allah değil diyor böyle. Orada her şey Allah zikri diyor böyle bak. Su akıyor böyle. Allah, Allah, Allah diye akıyor muhtemelen böyle. Cennette de kuş var çok. Kuşlar, cennet kuşlar ama der. Yani kuş söyleyen bir hayvan. Kuş söyleyen bir hayvan. Cennet kuşları da var. Ağaçların dalda kuyruk kuşları var böyle. Her bir ne yapıyorlar? Allah diye ötüyor muhtemelen böyle. Açış ama. Açış ötüyor onlar bu şekilde. Hatta ağaç yapıları bazen bir sallanacak cennete. Bir cezbe gelecek onlara böyle. Ağaç dalları, yaprakları başlar. Allah, Allah, Allah diye bu şekilde böyle. Sonra herkes eşi var derler. İş yok ama. Eş yok ama. İş yok ama böyle böyle. Zaman birimi yok. Zaman birimi yok. Yer çekimi yok. Yattığım mesela bir yere taraf uyuşuyor, uyuşmuyor ki. Yer çekimi yok ama. Sıfır kilo böyle. Yemek içmek var, kilo almak ama böyle. Yemek içmek var ama kilo almıyor insanlar burada böyle böyle. Hem yenilen şey oluyor böyle. Mide inmiyor böyle böyle. Bir gaz haline geliyor, sindiriliyor. Kişi böyle bir gerecek, tam bitti o da yani. Aynı kiloda insan böyle böyle. Aynı boyda, aynı kiloda, aynı yaşta. Hiç değişim bunlara böylece. Sonra insanlar aracılıkla yakınlarını şimdi cennet olur ama derler. Tabii cennet girinceye kadar nefsi nefsi. Sırat köprüsünde bilhassa böyle. Nefsi nefsi böyle. Hadi cennete girildi. Yani köşkü sarayı. Of. Artık yastığında burada artık böyle var. Artık tam artık. Tamam artık böyle. İmtihan bitti artık böyle. Diyecek ki benim annem vardı, beni doğuran. Babam vardı benim işte, babaannem vardı, şu vardı, dayım, amcam vardı. Oğlu var, kızı var, torunları vardı böyle aklına gelecek. Onları arayacak şimdi buna böyle. Nasıl arayacak? Yorulacak mı? Yok, yok böyle. Uçarak. Yaşayacak mı? Uçarak, ışık hızıyla böyle böyle. Böyle yavaşça böyle, böyle sam yok böyle. Işık hızıyla. Diyecek böylece. Nasıl bulacak bunları? Tabii tanıdığını soracak şimdi be. Dünyanın bir tanıdığını görüyor. Ya annemi gördün mü? Mesela kadın annemi gördün mü benim? Ya mezarda yak beraberdik ama sonra su füldü bir daha göremedim mesela. Öbürüne soruyor. İşte saatken beraber derken öbür de işte cennete beraber girdik böyle böyle. Bulan bulacak. Bulama neyi bulamıyor? Cennete girmemiş o zaman Allah'a kanıtlar böyle. Mesela beş tane çocuğu var mesela böyle. Üçünü buldu. İkisi yok. Nerede bunlar? Allah'ın cehennemde onlar bunlar böyle. Mesela annesini buldu, babası yok. Nerede o? Cehennemde Allah korumaktan böyle ben böyle. Yani bu şekilde. Peki bu dert olacak mı cehennette insanlara? Mesela evladı, ana babası, yakını böyle cehennemde. Onlara bu dert olacak mı cennette? Unutturacak mı? Unutacak onlar bunlar böyle. Nasıl unutacaklar? Şimdi kuştu bakmıyor. Kuştu mesela böyle. Yuvada yumurtayı yatar. Yumurta kuş çıkarır böyle. Onu kuş, ana kuş bakar ona. Ana kuş bakar böyle. Ya ne yiyeceğini biliyor bak bakmadım böyle. O ne yiyeceğini biler, biliyor böyle. Aç sabah kalktı mı önce onu duyurur. Gider ben gözettim bunu köyde. Bağla başında böyle. Kuş böyle gidiyor baktım. Böyle bir şey alıyor, bırakıyor, bir şey alıyor, geliyor. Geliyor. Tam karşıda yuva vardı. Üzerine böyle. O da ağzını açıyor yavru kuşlar böyle. Açıyor ağzını böyle, atıyor ağzına. Tabii yetmiyor, gene gidiyor muhtemelen. Gene getirir böyle birkaç sefer. Sonra su getirir muhtemelen. Suyu bir de bırakmadı suyu böyle. Bir damla bıraktı böyle, yuttu. Tekrar böyle, rebaş suyu bıraktı muhtemelen bak. Ana kuşuna bakıyor böyle, o kadar bakıyor. Uçurdum onları, bir daha unuttum muhtemelen böyle. Uçurdum onları böyle, bir daha bakmadım böyle. Tavuk mesela, yumurtadan çıkar. Kurkuk tavuk mesela böyle. Yeni yavrusu böyle. Onlara küçükken bakar böyle. bakması gerektiği bir zamana kadar bakar. Zaman doldu mu vurur kafasına, ona kovar muhtemelen böyle. Ya. Kedi yavrusuna bakar. Nasıl onu yuva yapar, ensen yapar, götürür bakar. Bir zamana kadar. Artık kendine bakacak. Geldi mi? Onu bakar muhtemelen. Unutur onu böyle muhtemelen. Yalnız sonra yavrusu gelsin, bakmaz yavrusu. Onu tırmalar onu adamı böyle. Unutacak, unutuyor bana böyle. İşte cennete olacak muhtemelen böyle. Yoksa eğer bu unutma olması cennette, insan dertten bütün ebediyen yanar. Yani 10 gün, 5 gün değil ki muhtemelen böyle. Ebedi yanar insan böyle. Sonsuz bir alem bu şekilde. Eyvah bir kız cennette yanıyor. Eyvah bir torun cennette yanıyor değil mi mesela? Babası cennette yanıyor böylece. Aklına gelir, ağzına girmişsin cennet nimetleri. Bir bu şey böyle. İşte böyle bir cennet var. Yani hayatın sonu cennet olsa inşallah. Yani huzur, mutluluk devamlı böyle. Sürekli böyle. Sonsuz böylece. Orada böyle. Suratı bulan buluyor. Ama herkes orada evi köşkü aramıyor. Yani oğul da, torun da, torun torunu da böyle. Eğer ergenlik çağında ölmüşse, çocuk ölmüşse o yaşta kalıyor. O yaşta kalıyor ben. Orada böyle. Herkesin evi ayrı bir köşk ayrı böyle. Birini ziyaretlere bunlar. Annesine gider mesela, babasıyla görüşür, dayısını, amcası, teyzeleri, artık kim ne varsa böyle, kardeşler, torun torunları böylece. Hatta tanışıyor bile mesela. Torun görmemiş tabii dünyada. Dedeni görmemiş. Orada tanışıyor böyle. Ya bak ben senin dedenin dedesiydim. Şu de bu şekilde böylece. Tanışıyorlar. Tarla sohbet aralarında ağırlı sohbetler. İkram bedava ama. İkram bol. Ye ye iç böyle. Ondan sonra ulemaların sohbetleri, hafızların Kur'an ziyafeti vardır. Hafızların böyle. Ehli Kur'an diyorlar. Ehli Kur'an böyle. Böyle hafızır, Kur'an yaşayan ama böyle. Kur'an yaşayan mıdır? Dünya parayı satmayan Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı İslam, Kur'an'ı yaşayanlar böyle, haramdan sakınan, günahdan sakınanlar böyle, Allah için okuyanlar, onlar cennette Kur'an ziyafeti olacak. Bakacağız senin bir hafızın biri, mesela tanımıyoruz. Bundan 1000 sene yaşamış ama. Hafızın biri bir Kur'an-ı Kerim okuyor, tapu etabı binlere insan. Tabi anlamını da orada bilecek, herkes bilecek böylece. Anlam ve düşünün işte böyle. Tane hafız Kur'an ziyaret veriyor böyle. Öbür ulema başka sohbet yapıyor. Evlat sohbetleri, şehitlerin sohbetleri, sahabe sohbetleri, sonra peygamber sohbetleri muhtemelen. Peygamber sohbetleri böyle. İlişkisi yok ki böyle. İlişkisi yok. Ondan sonra peygamberin sohbetleri. Mesela Nuh Aleyhisselam anlatıyor nasıl gemide gittiğini. İbrahim Aleyhisselam atıldığını anlatıyor. Musa Aleyhisselam nasıl Firavun'dan kurtulduğunu, denizi geçti anlatıyor bunlara bu şekilde. En sonunda peygamber olacak, peygamber. Fethi cennetinde olacak. En son böylece hayat duracak cennette burada. Bütün peygamberler gelecek Rabbimiz'e böyle. Kimine kaç katrilyon böyle olacak böyle. Bütün ehli iman var böyle. Peygamberler, evliyalar, sahabeler, şehitler, şuralar, sülahalar böyle. Hep de ehli cennet bunlar böyle. Toplanacaklar, koca meydan böyle. Bir de cennetteki hayat koşulları dünyadan farklı muhtemelen. Bu şekilde farklı böylece. Düşünün ki bir tür insan oturmuş böyle değil mi böyle? Bir ucu burada. Bir ucu derim ki böyle İzmit'te. Ya da İstanbul'da hatta bir ucu mesela böyle. Bir uzaktaki yanındaki nasıl görüyorsa da görecek muhtemelen böyle. Ayrıntıcaklar böyle. Böyle. Cennette böyle. Tabi o sohbetler çok tatlı sohbet. Feyizli, ruhsal cekse olacak böylece. Ruhlar daha cekse böyle. Çünkü cennette nimetlerin nefsi oluşturuyor. Bedensel onlar bunlar böyle. Yani meyveler her şeyi yiyor ama onlara bedeni nefsi yapıyor onlara böyle. Ruh da işte bir şey. O da manevi sohbetler muhtemelen böyle. Namaz yok ama cennette. Namaz cennette muhtemelen böyle. Oruç yok cennette böyle. Namaz yok cennette böyle. Vay namaz ortaya gelin de şey yapalım yok. Böyle. Hep dünyada bunlara böyle. Dünyada böyle. İnşallah hep nasip etsin muhtemelen maşallah. Orada inşallah böyle bir sohbet nasip etsin hepimize inşallah böyle. İzlediğiniz için Fatiha.